بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح اسم ربك الاعلى اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو اعلی ہے. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھلائی. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى اور جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے خشک اور سیاہ بنا دیا. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں بجز اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی. ونيسرك لليسرى اور ہم آپ کو آسان طریقہ کی سہولت دیں گے. فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى پس اے میرے نبی آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. ويتجنبها الأشقى اور بدبخت الگ رہے گا. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا اور بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. قد أفلح من تزكى یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. وذكر اسم ربه فصلى اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز ادا کی. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى یقیناً یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی گئی تھی یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.